Պարոն Մարգարյան, առաջին անգամ եք Արցախում։ Ոչ, արդեն 5-րդ տարին է պարբերաբար գալիս եմ, գնում հրավիրով եւ մենատնտեսների եւ նախարարության աշխատակիցների կողմից պարբերաբար այցելում եմ, հաճախում եմ ոմանքներ, գյուղացական տնտեսների, ֆերմերների տնկարկները, համապատասխան մասնագիտական օգնություն եմ ցույց տալիս իրենց։ Այսինքն ձեր գործնեության ընթացքում կարողացել եք բացել բոլոր փակ այգիների դռները եւ ներս եք մտել, այո։ Ինչքան հնարավոր է եղել, ինչքան պահանջարկ է եղել, որքան դիմել եմ հնարավորության սահմաններում, մնացել եմ, անգամ կողքի հարևաններն էլ են հրավիրվել եկել մեկը մյուսին տեղակապել, մարդիկ եկել են, գնացել են։ Որ այգու գիտակեք հետ լավ է, բայց դուք ունեք սեփական այգի։ Սեփական այգի ունեմ, ճիշտ է, սեփականաշորում չեմ ստացել, բայց սեփական այգի ունեմ, եւ խաղողի այգի ունեմ, եւ պտղատու այգի ունեմ, եւ ժամանակ որոշ տարածքում բանջար բոստանային մշակաբույսեր եմ մշակում, տանիքով զբաղվում եմ։ Պարոն Մարգարյան, նախ մի փոքր էլ խոսենք հարևանների մասին, երբ ասացիք, որ հրավեր եք ստանում, ինիկատի ունեք Պարսկաստանը եւ այլ երկրներ։ Պարսկաստանից էլ եմ հրավեր ստացել, գնացել եմ այնտեղ, իրանց օգնություն ստացել, բայց ասեմ, որ այնտեղ մասնագետ գոյություն չունի եւ նրանք զարմանում են, թե ինչպես Հայաստանի մասնագետները կոմպլեքս ամեն ինչից կարողանում են դերակատարություն հայտնել։ Ինչ է նշանակում մասնագետ չունեն, բայց կարծեմ նրան այգիները շատ առատ են այնտեղ։ Պարսկաստանում օրինակ հանդիպեցի, Մեղրի դիմացի Նուրբի ժամանակում մի երիտասարդի, որը Թավրիզի պետահանցանի գյուղատնտեսության բաժինն էր ավարտել, նրան ցախի ժամանակ բանը որտեղ է ծծումբ էր Սորոսկում, ասեմ, բա ինչ ես էլ է ծծում Սորոսկում, դե ասում ես էթ եմ տեսել, էթ եմ անում, բա ինչ մասնագետ ես, ասում շատ էլ դիպլոմ ունեմ, բայց ես բամբակի արտադրության մշակության բեր, ծնվել է գյուղում, իրած գյուղում բամբակ եմ մշակում, էթ եմ տեսել, ասում ես բամբակի մասնագետ եմ, բայց երբ որ այնտեղ ամանքի աշխատողները եկան, տեսան բազմակողմանի ես իրանց օգնություն եմ ցույց տալիս, եւ թերությունները եւ բացկողմերը շտկելու ձևերը ցույց տալիս, ես իրանք զարմաց։ Ինչ լեզվով եք խոսում պարսիկների հետ, թե ծառերը միայն մի լեզու, այգիները միայն մի լեզու, իրանք հյուսիսային հատված ազերիները, նրանք ազերիները հասկանում են ազերերին, բայց իրանք Հայաստան գազատարը կառուցման ժամանակ իրանց հետ որոշվել են որոշ բաներ բառարանի օգնությամբ կարողանում են առաջ տանել։ Թարգմանիչ ընկեր ունեք, որ շատ լավ գիտի, մի բան որ չիմ, անմիջապես զանգում եմ, տեղ-ընտեղ իրանց փոխանցում եմ։ Դե ինչ, պարոն Մարգարյան, այժմ վերադառնանք Արցախ, արդեն քանի օր է, որ Արցախում եք։ Այսօր արդեն 4-րդ օրն է։ Ինչ եք արել քարորիա, այսպես ասած, այս անձրևոտ օրերին Արցախում։ Հանդիպել եք այստեղ գյուղնախարարության աշխատակիցների հետ, հրավիրված գյուղացիական տնտեսների ֆերմերների հետ, առաջորդ պարոն Միրզյանի ելույթից հետո ես շարունակեցի սեմինար խորհրդատվությունը դասախոսության նման, հիմնականում մեր դարևադարձային մշակաբույսերի նռան վերաբերյալ, այնուհետև հանդիպեցիք Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողության և դասախոսական պրոֆեսորական կազմին, պարոն Թոքմանջյանը կազմակերպեց, ևս հետաքրքիր անցավ, եղել եմ Մարտունի տարածաշրջանում, Մարտունի համայնքի աշխատակազմի ղեկավարը, որը կազմակերպել էին մոտ 40 հոգի, դալիճում հանդիպեցին, հետո Բոխինգից հողատարածքում ծառերի էտան ձևավորման վերաբերյալ պրակտիկ ցուցումներ տվեցին, նրանց շատերի համար նորություններ, նրանց հետո ովքեր եկել են, հանդիպել են, մինչդեռ եղել եմ ես մի շարք այգիներում, որոնք որ այդ մարդիկ նոր այգիներ են հիմնադրել, ճիշտ է, իմ ցնցողով, իմ օգնությամբ, երբ արդեն գնացել եմ ես տարի տեսել Համբարձումյան Սերգի այգին, զարմացել եմ, անցյալ տարի արդեն մարդը ուզում էր հրաժարվել։ Որտեղ էր այդ այգին? Մարտակերտի շրջանում։ Անցյալ տարի արդեն հրաժարվում էր հողից, երբ արդեն նրան հույս տվեցի, ողքին կանեցի, հեսատար կանա, օգնաբան, ես տարի, որ արդեն միացին գնացիք ծառերը, տարեկան աճը, արդեն ֆիզիոլոգիական վիճակը, արդեն այդ մարդում դեռ շնչանք առաջավոր, այդ հողը պետք է մշակվի և տնկարկների տարածքը շատ ասնում է։ Որ ծառատեսակների մասին է խոսքը ձեր հենց Սերգեյի այգում։ Բոլոր, այն ինչ որ այգում կա, արքայանարիչ, այսպես կոչված կարելոք, կար խնձոր, ծիրան, դեղց, նուր, բայց հիմնականում նուրն է։ Որքան հասկացա, քաջատեղյակ եք Արցախի այգիներին, թեպետ մինչ ձեզ հետ հանդիպելը մտածում էի ձեզ այսպիսի մի հարցով դիմել, թե որքանով եք ծանոթ Արցախի այգիներին եւ այգեգործներին։ Պարզվում է, որ հանգետեմ, որ Արցախում մոտ 1000 հեկտարից ավել նոր եւ հին նռան այգիներ կա, մոտ 750 հեկտարը վերքատու են։ Իհարկե հին այգիները կան, որ եթե ագրոտեխնիկական միջոցառումները կատարվում են, արդեն արդյունք ստանում են։ Մոտ 70 հեկտարից հասած տեղեկատվությամբ արքայանարինջի այգիներ կան, հունի տնկարկներ են հիմնադրել, նշանգիտեմ, քաշաթաղի տարածաշրջանում ազնվամորին, խնձորինը, տնկարկներին են շատ ասնում, նոր տեսակ մշակաբույսերի տարածքը ավելացնելու հարցում նաև հետաքրքրություն կա արդեն ձիթենո մշակության համար, այստեղ շատ հողա օգտագործողներ արդեն հողի նախապատրաստական աշխատանքները կատարել են և պատրաստ են արդեն տնկանյութի ձեռքբերման դեպքում ընկել։ Պարոն Մարգարյան, գաղտնիք բացած չեմ լինի կամ բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Արցախյան բնությունը Աստծո պարգևներից մեկն է Արցախին, և ինչպես կարելի է վայրի անտառը տեղափոխել այգի, ասինքն այստեղ կարծում եմ խոսքը նաև պատվաստումների մասին է։ Արցախը դա երկրորդ արարական հարթավայր է։ Եթե Արցախի հողակլիմայական պայմանները, բնական պաշարները, կենսաբազմազանությունը լիարժեք օգտագործեք, Իսրայելի պետությունից մենք շատ մեծ հարստություն ունենք։ Ուղղակի մնում է մեկ նոր տեխնոլոգիաներ, մշակության նոր առաջավոր մեթոդները, սովորացնենք մեր ազգաբնակչությանը, մեր հողատարածողներին միավոր մակերեսից նվազագույն ծախսումներով արևելագույն եկամուտ ստանան։ Ինչ մնում է անտառայի վայրի պտղատեսակների ազնվացման, ինչպես նաև նրանց տարածման համար, այստեղ բնապահպանության նախարարությունը Արցախի կենսոլոտային նոր ստեղծած համալիրում պետք է անտառայի մասնագետներ ներգրավեն և անտառայի մասնագետներին պետական մակարդակով անտարտնկումները պետք է կազմակերպեն։ Ցանկալի նաև վայրի պտղաճ տեսակներին ազդվացման, այսինքն պատվաստի գործընթացը նաև կարելի է փորձած։ Այսինքն մեծ հաջողություններ կարելի է հասնել կլիման նպաստավորը, օրինակ ցաքու, ռուսերեն դերժի Երևան, թփերի վրա ունաբիններ պատվաստանեք, լատիները կոչվում է զիզիֆոս, կամ ռուսերեն յույուբա։ Միջին Ասիայի ես տեսել եմ Տաջիկստանում և Կիրգիզիայում, ինչպես են Զագտրիպեևայի մեթոդով գիտնական առաջին անգամ 1962 թվականին սկսեց ցաքիների վրա ունաբինի պատվաստանել և այնտեղ մեծ հաջողություններ են հասել առանց լրացուցիչ ծախսերի։ Մնում է լավ պատվաստանող պրոֆեսիոնալ բանվորներ ունենալ և հազարավոր կամաց-կամաց այդ անտարպուրակներում, անտարդերում, բնակավայրերի, գյուղերի, համայնքների, դաշտապաշտպան անտառաշերտերում, հարմար հողակտորներում այդ գործընթացը սկսել, քանի որ ունաբենին արժեքավոր կուլտուրա է, օրինակ Չինաստանում չոր մեր ձեռնարկատեսային կուլտուրաների մշակությամբ իր տարածքով և համախառն դերքի քանակով 4-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Եվ ունաբենին առողջության համար շատ լավ է, հատկապես սրտանոթային հիվանդությունների և բարյան բարձր և ցածր ճնշում ունեցող մարդկանց համար այն բարձր ճնշումը ցածրացնում է, ցածրը նկատում։ Դե այլ չեմ ասում մնացած արժեքավոր հատկությունները, որոնք ժողովրդական բժշկության մեջ մեր պապերը օգտագործել են։ Բերեցիք Իսրայելի օրինակը, որտեղ մեծ զարգացում է ապրել եւ ապրում եւ բժշկությունը եւ գյուղատնտեսությունը։ Երբեւե եղել եք այդ երկրում։ Եղել եմ մեկ որոշ դար ժամկետով, բայց տպավորությունը։ Պարոն Մարգարյան, մեր այգեգործները ինչ հարցերով են դիմում ձեզ, սեմինար խորհրդակցություններ, հանդիպումներ։ Այգեգործները հիմնականում դիմում են ծառերի հետ, ծառերի վնասատների հիվանդությունների դեմ բուժման, ծառերի ձևավորման, նրա ագրոտեխնիկական բոլոր միջոցառումներ, սկսած տնկարանից, բազմացումից, պարարտացումից, մինչև բերքահավաք։ Այսպես օրինակ, ես սկսնակ այգեգործ եմ, ուզում եմ զբաղվել այգեգործությամբ։ Ինչ խորհուրդ կտաք Արցախում, ինչ ծառերից սկսեմ իմ գործունեությունը։ Կլիմայական խորհուրդ, իհարկե քաշաթաղում, վերենգոտում, խորհուրդ կտամ ազնվամորի, հոն, խնձոր, տանց, որոնք համեմատաբար ցրտալի դիմաց ունեն։ Իսկ մեր ձարևադարձային գոտում, որտեղ որ հաջողությամբ նորը թուզը արքայանարին ճաճում, ես ցանկանայի, որ այստեղ բազմացնել հատկապես նռան տնկարկները, որովհետև ձեր մոտ լավ նռներն սորտեր կա, որոնք շուկայում մեծ պահանջարկ ունեն։ Վերամշակող գործարանները, եթե օգնեն գյուղացիական տնտեսների արտադրանքը իրացելու վերամշակելու, շնորհավորություն կա նաև բազմացնելու թզենու սորտերը, ճիշտ կլիման շատ տեղերում հնարավոր չէ, որ չորացնեն, բայց շատ հաջողությամբ պահածոների գործարանները թզի պտուղից ջեմ օրավաներ են պատրաստում, որը միջազգային շուկայում մեծ պահանջարկ կա։ Եվ արքայանարինջը, ձեր մոտ է արքայանարինջը լավ, վատ չի, ապրանքային տեսքը լավ առնում, մնում է արքայանարինջի տնկարկները մի քիչ գյուղացիական տնտեսները, ֆերմերները, ծառերի խնամքի էդի աշխատանքները ագրոտեխնիկային տիրապետեն, որակյալ բերք ստանան և այդ դերքը արտահանել։ Արտահանման խնդիրն այստեղ։ Հիմա շատերը ունեն տնկարկներ, բայց դժվարանում են արտահանելու, վիրացնելու հարցում։ Պետք է պետությունը, մեր գործարանները, մեր կառավարությունը կարողանա օգնի։ Լուղացում ոյի արտադրանքը ինչպես հացահատիկն է անմիջապես սպարում, այդպես էլ անկեք, այդտեղ արդեն մեծ ձեռք պետք է կատարեն մթերման կազմակերպություններն ու վերամշակման գործարանները։ Փաստորեն հակեցած էր ձեր այս 4 օրը Արցախում, էլ ինչ անելիքներ ունեք եւ ինչքան եք մնալու այստեղ։ Ու ողջ օրը եթե ավարտեմ, կգնամ, էլ եմ գալու, պահանջկա, ես չեմ գնալ կալու, ես չեմ զվանում, եթե առաջարկ կա, միշտ եկել եմ, շատերին գիտեմ, շատերին են ձատում, իմ գալը չի ստացում հանդիպեն, նրանք ցետ այդ խորհրդատվությունը, մասնագիտական հարցերի լուսաբանում եմ ես հեռախոսով կստակում։ Հրավեր եք ստանում մասնավոր այգեգործներից և արդյոք հասանելի է լինում և հարմար է լինում այն պայմանագրերը, որը կապում եք, թե ուղղակի բարեկամությունը բարեկամություն, ընկերությունը, հայրենիքը արյունը, բայց գործը մնում է գործ, էլի փաստորեն։ Ես ուրա օգնել եմ հիմնականում անվճար, հա, եղել է մեր երկու դեպքեր հրավիրել են, բայց տրանսպորտային հյուրանոցային ծախսերն են մի քիչ օգնել ինձ, բայց հիմնականում գյուղացիական տնտեսները, ինչ որ ես անում եմ, դա անվճար է։ Ունել Հայաստանում էր, դա իմ հայրյան մեջ չկա, որ ինչ որ գումարի հարց, ճիշտ աշխարհում ամենաթանկ հաճույք խորհրդատվությունը և մեծ գումարների իհարկե ինֆորմացիան է, բայց ես ուրախանում եմ, որ այդ մարդիկ հարցնում են և ընդունվում, կարողանում են իրանց ոնց հարցած այգիների վիճակը բարելավել։ Ինչ խորհրդով, ինչ խոսքով ավարտենք մեր հարցազրույցը և այգեգործներին, և գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի խմբագիրներին, ինչու չէ նաև նրանց, ովքեր փորձում են բացել այգու դուռը, բայց տատանվում են, կասկածում են, երերում են։ Արցախ աշխարհի ցանկանում փաղաղություն, մեր պապերի դարավոր երասանքը, մեր երկրի ինքնորոշման փող ճանաչի միջազգային հանրությունը, թող աշխարհը ճանաչի Արցախի հողամնությունը, թող մեր գյուղացիական տնտեսները բոլորը առողջ լինեն, բարձր տրամադրություն ունենան, նպատակի ասլաց իրանց բիզնեսը տնեն այս հողի վրա, կարողանան նվազագույն ծախսումներով ժամանակակից գիտության, տեխնիկայի նորագույն մեթոդներով արտերկրի առաջավոր փորձը այստեղ ներդրելով կարողանան հզորացնել մեր գյուղատնտեսությունը։ Իհարկե միաժամանակ ես կցանկանամ մեր երիտասարդությանը, հատկապես Շուշայի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողությունը, ագրարային և ագրոէկոլոգիայի մասնագետները, ընդդեմ նախարարում աշխատող մասնագետները իրանց վրա շատ աշխատեն, շատ կարդան, շատ խորանան գիտության արտադրության աշխատանքների մեջ, որ կարողանան մարդկանց օգնել։ Այստեղ մասնագետները քիչ են, և մասնագետները պետք է մի կողմից գնահատեն, որ մասնագետները պարտականություն ունենան պատասխանատուններ, որ կարողանան մարդկանց օգնել։ Առանց լավ մասնագետների, առանց կրթության որակի բարելավման մենք առաջ չենք կարող։ Կրթությունը գյուղատնտեսության զարգացման հավասար սկսած դպրոցից, դպրոցական երեխաները պետք է սեր առաջացնեն դեպի հողը, մեր երեխաները պետք է սկաուտներ մեծանան, և բոլորը հողօգտագործողները պետք է կարողանան ամեն ինչ անել։ Բազմապատկման մեր ազգի վիճակը, մենք պետք է օգնենք։